राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2057, 22 दिसंबर 2000, राजस्थान भवन, निजामाबाद, राम। खास बात है, अपना सब भगवान के साक्षात बेटा है। अपने सब जीत जीव है, जीत सभी सब जीव ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय हृदय भगवान रहते हैं और ईश्वरांश जीव विनाशी इस जीव मात्र जितने जीव है, छोटे बड़े बारी बारी जीवन जातिया 84 लाख जाति बताई है, पर जीव ज्यादा है, बहुत जीव हुए। तो आप लोग हृदय में ऐसा समझे हम भगवान के खास बेटा है, खास बेटा मैं ही हूँ। एक भाई के मन में ऐसी जैसे कहा खास बेटा मैं हूँ भगवान का, सब खास बेटा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने घर के खास है, उसको तो भूल गए। और ये संसार है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने साथ है चलेगा नहीं। अरे मदद कुछ नहीं है, केवल धोखा है, मदद कुछ नहीं, उनको अपना मानना है। कई गड़बड़ी हुई है तो इसको अपना नहीं माना है, भगवान को ही अपना माना, भगवान अपना खास, भगवान खास उसे हम बेचा है भगवान की। ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, ये अभिमान हमारा भूल कर मिटे न मिटे। रघुपति मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूँ। तो प्यास नहीं बेटा हूँ, खास क्यों प्यास नहीं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब हम ईश्वर के हैं। तो हमारा कुटुंब तो ईश्वर है खास, ये संसार हमारा नहीं है। अब देखो बालकपना सूर्या किसी के पास बालकपना नहीं है, अच्छा जवानी छूट जाए अभी जवानी नहीं है, वृद्धावस्था भी छूट जाए अभी अभी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। घर में संपत्ति आदि है वह कौन सी अपनी है, अपनी नहीं है, सब छूट जाएगी, याद भी नहीं रहेगी। याद है तो बताओ, पूर्व जन्म की बात बताओ, क्या काम कैसी थी, कौन माँ बाप थे, क्या संपत्ति थी, कैसा घर था, कौन थे, याद तक नहीं रहेगी। याद तक जिन माया में भूले हुए हैं, याद ही नहीं रहेगा। अरे ईश्वर वो कभी हम कभी हम वो कभी है भगवान के ईश्वर से शरीर से बदलने वाला है, हम बदलने वाले नहीं है, भगवान बदलने वाले नहीं है, आप बदलने वाले नहीं हो, शरीर ठहरने वाला नहीं है, बदल हरदम बदलता है, बहता ही रहता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता रहता है, इस तरह से संसार का प्रवाह है, बह जाता है, सब बहता ही रहता है, रहते ही नहीं थे, थे रहते ही नहीं। और भगवान हमारे, हम भगवान के, ये कभी विस्तृत होते तो ये बात सीख रहनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। ईश्वर मानने का ही है, संसार है वो जानने का है, ईश्वर मानने का है। चाण भी सर देखो ध्यान दो, कोई भी अपने पाप को जानता है क्या? जानता तो कोई नहीं है। तो बाप जो बने हैं वो एक बिंदु है, एक एक बिंदु, उस बिंदु से शरीर बना। तो बाप जो बने उस समय में हम पानी के बिंदु रूप थे, शरीर था ही नहीं। माँ के भीतर इतनी बात है कि शरीर तो बन गया था पर याद किसी को नहीं है, इस माँ के याद नहीं है। तो माँ बाप को जानते नहीं है, मानते ही है, तो जगत संपूर्ण के माँ बाप है उनको कैसे लगे? अपने माँ बाप को भी नहीं जानते तो जगत मात्र का माँ बाप भगवान का नमे विदुष रोना प्रभु नमाश्य, क्यों हम आदि देवा नाम वर्ष देवताओं का महर्ष हम आदि हूँ। मैं मेरे से ही पैदा हुए सब, मेरे से ही पढ़े हैं, मेरे से ही विद्या ली है, मेरे से ही योग्यता प्राप्त की है, जो गुस्सों का आदि मैं ही हूँ। अब उसको हम जाने कैसे है? मानते हैं, मानते हैं भगवान हमारे हैं। जाने देव देव जनाई वो जानने मानने का नाम ही है। जाने कैसे हमारी सत्ता ही नहीं, जाने कैसे कैसे जाने हम पैदा ही नहीं हुए तो जाने कैसे उनको? उनको मानना पड़ता है। मानने में फर्क नहीं है क्योंकि हम हैं तो हम किसी न किसी के संतान तो हैं। तो हम हैं प्रत्यक्ष तो हमारे पिता प्रत्यक्ष हुए, बिना बिना हम कहां से आए? माँ बाप के बिना हम आए कहां से? तो उनके होने में पक्कापन में तो संदेह नहीं है पर जानते नहीं है, जानते नहीं है पर पक्के भगवान का हम है तो भगवान भी है, यह बात जाननी पड़ेगी। अरे बेटा है तो किसी माँ बाप का है ना भगवान के लिए मम ये वंश मेरा ही है। शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, इसमें हड्डी अंश है वो पिता का है, माँ शादी ये माँ का अंश है। पर शरीर में तो है पर आप खुद हो वो माँ नहीं साथ रहे, पिता केवल पिता का अंश है। अगर भी पीछे पकड़ी पर शरीर धारण किया मुझे संबोधन दिया ताशा ब्रह्म आरम्भ पता है पिता शहीद आर ये उसमें परमाता पिता है। दो श्लोक है, एक समष्टि पैदा करने का, एक फिर सिंह पैदा करने का, तीसरा चौथा चार। तो ऐसे परमात्मा का हम है तो खास बात है, याद रखने का भगवान के है ये खास भूल गई, खास खास तो भूल ही गई, याद ही नहीं करते। अरे भगवान के हैं हम, खास होकर के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी है, चेतन है अमल है मगरहित है। ये मन यही है संसार को माना, ये मन है संसार को अपना माना, ये मन है। ये दोष लग गया, दोष उसको पकड़ा है। सो माया बस भये घुसाई, माया बस हुआ है, माया अपन साथी नहीं है, सदरती नहीं है, सही रहेगा नहीं, कोई सही नहीं रहेगा। 84 लाख जोड़ी में जाते हैं तो कोई सार हमारे साथ नहीं रहता, भगवान साथ में रहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो नर्क में जाओ तो 84 लाख जोड़ी में जाओ तो कुछ जाओ भगवान तो साथ में रहेंगे। मैं संतों की पुस्तक पढ़ी, उसने कहा हम क्या करेंगे, भगवान कोई साथ में रहने वाला साथी मिलता ही नहीं भगवान की सेवा है। हम क्या करें, मजबूर है भगवान को साथ रखने में, भगवान का ही साथ रहने में, और कोई साथ रह सकता ही नहीं, साथ रह सकता ही नहीं है नहीं कोई साथी। इस वास्ते भगवान हमारे साथी है, अब पक्की बात मान ले हमारे भगवान है, हम भगवान के है। स्त्री पुरुष जितने जो जीव है, मात्र जीव भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। हम बड़े घर के हैं, घर खास साक्षात भगवान का अंश है। ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमल सहस, चेतन है अमल है, मल नहीं है, भीतर मल नहीं है, मल आए इसमें है, काम और क्रोध और लोभ और मोह ये ऊपर से आए हुए है, ये हमारे नहीं है, ये हमारे निर्दोष है, निर्दोष चेतन अमल सहसी सुख है। दुख आया हुआ है, दुख इनको संसार को अपना अपना माना, यही दुख है, यही दुख है। धनाधि बाल्य लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, अरे अरब दास हो गया, लख दास, करोड़ दास हो गया, गुलाम हो गया, गुलाम भगवान के साक्षात दास और गुलाम हो गए, ऐसी गुलाम हो गया वो, हमारी दास आई थी। रुपया आप कमाते हो, आपको रुपया कमाता नहीं, क्या आप रुपये पैदा करता है, क्या आप अभी पैदा करते हो, बस बजे रुपये में रुपये हाथों मैल है, क्या हाथों मैल है, हाथों मैल है, रुपया ही सुख गया, बढ़िया हो गया, मुंह में फंस गया। आप में ताकत ये चाहिए, हजारों लाख करोड़ रुपया हो, सोकर ठोकर मार चल देते है, चीज गया है हमारे सामने, हम पैदा करते हैं, खर्च करते हैं, काम लेते हैं, ये तो काम लेना चीज है, ऊपर बाल दी सगड़ी ऊंची बाल दी, जो चढ़े विश्वासघात मार पाप ही पाप कर लिया, फिर अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, कौन भी एक साथ चलेगी नहीं, सब यहां नहीं रह जाएगा, अपना है ही नहीं, अपना तो भगवान के, भगवान के ऐसा अभिमान दाई दरी भरे, मैं सेव रघुपति पति भरे, भगवान का मैं मस्त आती है हरदम बात है। आपको नई बात मिलनी चाहिए कि हमारे को बात असली मिल गई, पता ही नहीं था, इतने ख्याल ही किया, ख्याल नहीं किया, ख्याल किए तो माँ बाप की तो ख्याल होना चाहिए कम से कम, किसे है कुछ ख्याल नहीं किया, ख्याल है तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के प्यारे है, मामूली नहीं है, लाडता मेरे लाड का बेटा, लाडता भगवान मेरे प्यारे, भगवान के लाड दे बेटा है, हम सब के सब हिंदू और मुसलमान और ईसाई हो, है भगवान परमात्मा, वो उसी है हमारे, उसी हम ज्ञान नारे होंगे, है तो भगवान के सब, भगवान के होने से सब भाई है, सब एक है, ईसा भाई का नाता है, हमारी ईश्वर है, यो माम पशित सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, भगवान है, भगवान है, वासुदेव सर्वम, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। यह सिद्धांत हिंदुओं का है, ईसाइयों भाई का संबंध, भाई भाई हमारे ईश्वर है, परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सरोवर से मई पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजते कतवा से संपूर्ण प्राण में सिर भगवान है सब में मेरे भगवान है सब में मेरे भगवान है सर्वशिषा हम हृदय सन्निवेश सबके हृदय में भगवान के मैं विराजमान हूँ सबके हृदय में पशुओं के पक्षियों के वृक्षों के घास फूस के सबके हृदय ऐसे हमारा परम पिता परमेश्वर कैसे कैसे तरह तरह के मंदिर है ये कोई दो पगों वाला है कोई चार पगों वाला है कनखजूरा होता है और पगी पगड़ी कोई बड़े पगी पगड़ी ऐसे ऐसे ठाकुर जी के मंदिर है ये ठाकुर जी के मंदिर है तरह तरह के मंदिर है हमारे भगवान के रहने के कितने रूपों में रहते हैं कितने पैरों से चल रहे पाखों से उधर बैठ रहे बोल रहे चल रहे ऐसे भगवान है हम भगवान के हैं ये भीतर से ये गर्मी जैसे राज आदमी होता है धनी आदमी होता है मन में सोचता है मेरे पास धन है ये कुछ धन अपना है ही नहीं अरे भगवान के हम हैं अरे भगवान के समान बड़ा कोई नहीं है बड़ा और ये आखिरी हद भगवान है जो बड़ा एक से बड़ा एक से बड़ा विद्वान एक से बड़ा गुणवान एक से बड़ा समझदार एक से बड़ा आखिरी हद सबकी भगवान विद्या भी आखिरी योग्यता भी आखिरी बल भी आखिरी योग्यता भी चतुराई भी समझदार भी सब विद्याओं में सब सर्वमणि वो हमारे पिता है हम पिता है हमारे पिता है उसे हम है हमारे देश ही कृपालु परमात्मा भी हम है मतलब पसंद होना चाहिए भगवान की हम भगवान के हैं भगवान के हैं ये बात पक्की पकड़ लेते मान लो ये मान रहे कि जान नहीं सकते मान सकते मानना भी इतना पक्का है कब है वैसे इतना है कहां से मेरे भगवान के अब भगवान के है सर्वश्रेष्ठ हमें इस देश से सब कहते भगवान भगवान हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मीरा भाई ने माना जो मिला भाई थी मेरे महाराज मीरा भाई का शरीर नहीं मिला शरीर भगवान की मूर्ति मिल गया मेरा मेरे भगवान शरीर शरीर मूर्ति मिल गया ऐसे हमें भगवान एक ही बहुत वो खेलने लगे तो श्री जी बोली नहीं राधा जी बोली नहीं ईश्वर से साथ हो नहीं हम खिलौने बोल गए खिलौना बोले गए खिलौना बोल गए खिलौना है खिलौना को खेलने की चीज है साथ मेरे नहीं छोड़ी है ये कोई पूंजी थोड़ी है खेल है तुम्हारे लाख रुपया हो जाए करोड़ हो जाए अरबों हो जाए चल जाए अरे बनने वाली चीज सब चीज बदलने वाली रहने वाले एक भगवान है वो बदलते नहीं कभी कभी किसी से नहीं बदलते सब कृष्ण राजभर एक रूप से वो भगवान हमारे हम भगवान के खास चीज है खास इसने तो ख्याल नहीं किया इसने तो ख्याल किए ही नहीं इसे ध्यान दिए ही नहीं और ऐसी दृष्टि नहीं डाली हम किसके हैं भगवान के हैं काश भगवान की आश्रम है तो सब के सब भगवान की लाद में बैठा है पिता अवश्य जगता, माता दाता पिता वा, पिता अवश्य जगता, पिता हूँ मैं, दादा हूँ, बाबा बाबा माँ हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व दे रामचंद्र दयालु, तुम्हें वो सर्व मम देव देव स्वभाव हो, हे मेरा राम हो। कैसे रूप धारण किए, कैसे कैसे आपने रूप धारण किया, अनेक रूप रूप आये, विष्णु भी प्रभ विष्णु भी प्रभ विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे भगवान है हमारे, हमारे भगवान है साक्षात हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा भगवान के सिवाय कोई नहीं है, ऐसा भगवान के सिवा न तत्समोस्तभ्यधिकूतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा। आख याद है ये पिता ऐसे इसे ये विद्वान, इसे विद्वान, इसे गुरुवान, ये गुरुवान, कितने विद्या जानते भगवान, सब विद्या जानते, सब वही बढ़ गए भगवान, सब काम करना सब तरह सब भाषा जानते हैं, इस भाषा जहां से पैदा होती है वहां भगवान से ही होती है, भीतर रहते हुए भगवान से ही पैदा होती है, हमें सीख नहीं है, सीखते दूसरे वो तो है, हम आदि देने वाला हमारे से सर्वश सर्वश आदि सब प्रकार से हम आदि देने वाला हमारे सर्वश नवे भी दूसरों का नाम पर वह नाम वर्षा हमारे विदुर देवान दानवा दानव दानव ही जानते देवता भी नहीं जानते, मानो लौकिक विद्याओं में दान मांगी विद्या बड़ी विशिष्ट विचित्र है, परंतु उस विद्या से भगवान नहीं जान जाते, भगवान जानते प्रेम से भाव के भूखे है, भगवान इतने सब होते हुए भाव के भूखे है, प्रेम से वही याद करे भगवान खुश हो जाते, हमारे प्रभु हमारे सब खुश हो जाता है, हमारे प्रभु है, मेरा तो गिर गुफा दूसरा न कोई, मेरा मैंने साफ कर दिया, मेरे तो गिर गुफा दूसरा न कोई, जा कैसे मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरा तो गिर गुफा दूसरा न कोई, मेरा तो मालिक भगवान है, सब कह सकते सब माँ के आठ दस बेटा हो सब दे सके माँ मेरी है, माँ पाती नहीं होती माँ का टुकड़ा कर लो पाती आई थोड़ी थोड़ी बात ना पूरी पूरी माँ मेरी दस पंद्रह बालक हो गई माँ के तो एक बालक की पूरी माँ अपनी है, हमारी है मारी माँ है, सब माँ कहते हैं पापा है भाई माँ है, पाते ही नहीं है पूरी पूरी, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं, जो पाते हैं थोड़ा थोड़ा भगवान थोड़ा थोड़ा दस आदमी गए नदी आ गई, मैंने पूछा कि दस फुट वही है गहरा पानी, इस दस फुट है, दस फुट में दस आदमी तो एक एक फुट में, एक फुट में तो डूब जाती, ऐसा बरोबर है एक फुट है डूबन दागे कई बात ऐसा तो बोले एक एक करिए दस दस गए पाते करो दस आदमी हम आए अब एक फुट पानी पा काम होगा हिसाब में एक फुट डूबता नहीं आदमी डूबे कैसे में हिसाब तो बरबर है हिसाब में गलती नहीं है दस हमारा दस फुट पानी है तो एक फुट हो एक एक लिए ऐसा बरबर है ऐसा बरबर डूबे मेरा कई बात है भाई देख दस फुट है सबके लिए दस फुट है पाते हैं नहीं ऐसे भगवान सबके लिए हमारे हमारे पिता है हमारे हमारे पिता है पूरे के पूरे भगवान हमारे पूरे के पूरे दस फुट पूरा का पूरा है सबके लिए डर नहीं है पूरा पूरा दस फुट ऐसे भगवान हमारे हम भगवान के हैं नारायण नारायण नारायण हो गया 45 हो गया भगवान हमारे भगवान हमारे खास विद्या ये असली विद्या ये है हमारे है भाई थोड़ा सा जल्दी आया करो थोड़ा सा जल्दी देखो सदा साथ नहीं बोलते है ना और ना प्रोग्राम है सदा साथ बोलते तो कभी नहीं होते काम नहीं होता पता है कि 5 बजे पसंद नहीं रहते फिर आदत नहीं आदत साथ की आदत है और सदा ही एक काम है तो नहीं बोलते गोविंद गोपाल की जय सेवेंट आ गए ये थे आप रो रहे।